syahid, ya haku, ya wakilu, ya kawiyu, ya matin, ya waliyu, ya hamid, ya muhsiyu, ya mubediyah, ya mu'idu, ya muhi, ya mumitu, ya hayu, ya kayumu, ya wajid, ya majidu, ya wahid, ya ahadu, ya somad, ya qadir, ya Zaljala Zikruhu.